Must you dance every dance with the same fortunate girl? You have danced with her since the music began. Won't you change partners and dance with me? Must you dance quite so close with your lips touching her face? Can't you see I'm longing to be in her place? Won't you change partners and dance with me? Ask her to sit this one out, and while you're alone, I'll tell the waiter to tell her she's wanted on the telephone. You've been locked in her arms ever since heaven knows when. Won't you change partners and then? You may never want to change partners again. Amb aquest començament d'aquest segment internacional de Musicòpolis, de la capital de la música, la teva radiofórmula, en la qual la prioritat és la descoberta d'aquests nous temes que se'ns acosten, i Lynn Stanley ens ofereix amb aquesta cançó magnífica del seu àlbum de debut del 2013, Lost in Romance, es diu Change Partners, la primera de les cançons de l'àlbum, amb aquest jazz vocal. Jazz vocal no, però sí música poderosa. Avril Lavigne amb Chet Kroeger i el seu Let Me Go. Love that once hung on the wall used to mean something, but now it means nothing. The echoes are gone in the hall, but I still remember. Llevarem d'hora just quan trenqui l'alba, omplirem el cotxe i anirem ben lluny. A cada mirada un gest, una imatge, fent el que t'agrada, fent jo el meu futur. Creurem que la durarà per sempre amb el teu somriure. Veig que tot pot ser. Tornarem a casa i serem molt menys febles. Ningú ens podrà vèncer, és qüestió de Fica. veig que tot pot ser. Tornarem a casa i serem molt menys febles. Ningú ens podrà vèncer. És qüestió de temps. Falcon i Firkin, la bona música en català que ens arribava des d'aquest àlbum que es titula i és el tercer de la seva discografia, 27 d'abril de 2012. La cançó que hem triat, el tema Podrem tocar al cel. Volveremos és la cançó que sona ara mateix a Musicòpolis des de Les coses en su sitio, el disc de Despistaos. Siento no haber devuelto las llamadas. Fue la resaca de la despedida. Quise quedarme cerca de la entrada y he cerrado la salida. Por esta vez no importa quién lo haga. Nos vemos en el crecer, aunque sangren las heridas. Volveremos a hablar para cerrar donde será el último asalto. Volver a jugar, salir a ganar. Podría matarnos en el acto. Y si todo va mal, empezar a remar. Si naufragamos en un charco, quedamos igual. Habrá que esperar. can't stop what it's done. I can see what is coming into my way. Don't stop to believe, you got nothing to prove. When you make a mistake, just get up. Don't be afraid to say sorry. That's how you turn an ordinary day in a moment of glory. Sometimes I dream that I fly above the clouds, and I don't care, I don't care. But in the real world, when I'm hurt, I create an imaginary world. I get up ready to fight, to hope, to dream, to go on. Yes, I can. I can climb the highest mountain if I want. Yes, I can. Yes, I can. I can hate. Trust in yourself. Yeah, hey, yes, you can. If you really, really want, you can do it. Yes, you can. Yes, you can. Yeah, yes, you can. Yes, you can do what you want with your life. Just make it right. Yes, I can. Yes, I can. You can climb the highest mountain if you want. Yes, I can, you can, yes, I can, you can do it. Yes, yes, I can. Yes, I can. I can climb the highest mountain if I want. Yes, I can. Yes, I can. I can hate, I can love and forgive if I want. Yes, I can. Yes, I can. I can get up and fight if it's necessary, and I can do what I want with my life. Yes, I can. Remember, I'll be the one you won't forget. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going it's down. It's going down, I'm yelling timber. You better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. Club jumping like LeBron now. Bowl it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round. End of the night is going down. poc a poc arribem al límit d'aquest segment de Musicòpolis, d'aquests minuts que compartim amb tots vosaltres amb les novetats discogràfiques de gent com Nicole Sherry i el seu Yes, I Can, o aquesta de Pitbull amb Queja, i des del Timber, la cançó del mateix nom, que també se'ns presenta com a senzill a la tardor de 2013. I agafem un àlbum que va ser el que va provocar tota aquella, durant un temps, infernal manera de fer concerts, que va ser boníssima, perquè ens va portar una altra manera de veure-ho, l'Unplugged de MTV, el desendollat, que després també es va dir. Doncs bé, el seu principal protagonista va ser amb el número Eric Clapton, i el seu àlbum d'aleshores, aquell Unplugged, ha estat remasteritzat i, a més, extès amb alguna cançó més, Expanded and Remastered. Hi ha aquest Take Two, versió 2 del seu My Father's Eyes. La versió d'aquest tema que ens porta Eric Clapton des d'aquest Unplugged, des d'aquest àlbum que ha tornat a ser reeditat amb més temes i, a més, remasteritzat. El My Father's Eyes Take Two és el que ens ha acompanyat amb aquests darrers instants del segment de Musicòpolis. Rafael Corbett deixa amb aquest productor i discjòquei de música trance holandès anomenat Armin van Buuren, que rodeja aquí de Cindy Alma per aquest Beautiful Life.